ឯកថាប្រវត្តិសាស្ត្រកថាប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាហេតុទៅហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំជីវិតទឹកដីមួយដែលពិតជានៅចិត្តបង្កាយប៉ុន្តែឆ្ងាយដូចជើងមេឃក្នុងសុបិនអ្នកស្រុកភូមិជាបងប្អូនរួមលហិតរបស់យើងប៉ុន្តែមិនដែលបានជួបមុខគ្នាមិនបានឃើញទេសភាពស្រុកភូមិវត្តអារាមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់គេសោះពេលបានឈរលើទឹកដីនោះគឺមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងក្រៃលែងដោយមិននឹកស្មានថាជើងលោកអ្នកកំពុងតែឈរលើដីមួយនៅក្រៅព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏អាចសោកស្ដាយថាគួរតែបានទៅដល់បានឃើញបានស្គាល់មុននឹងធ្វើដំណើរទៅស្គាល់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកនេះបើនៅតែមិនអាចសម្រេចចិត្តបានតើចាំដល់ពេលណាទៅរដូវកឋិនទានកាន់តែរំកិលចិត្តមកដល់ហើយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនរួមជាតិដែលមានបំណងចង់ទៅឃើញស្គាល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពិតមែនហើយអ្វីៗដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះនៅទីបំផុតនៃជីវិតប្រកបជាមិនអាចយកទៅតាមជាមួយបានឡើយមានតែការកសាងបុណ្យកុសលបន្សល់បន្ទុកនៅសម្រាប់អនាគតជាតិហើយកថាទៅកម្ពុជាក្រោមលោកអ្នកបានសន្សំបុណ្យសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកផ្ទាល់ដោយជួយឧបត្ថម្ភដល់វត្តវាខ្មែរក្រោមដែលកំពុងទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរស់រវើកក្រោមការត្រួតត្រារបស់បរទេសកំពុងត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរក្សាលំនឹងប្រលឹងជាតិក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនីរដូវរំហើយមានធាតុអាកាសត្រជាក់ល្មមបានឃើញវាលស្រែប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កាសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រងបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រោមបានឃើញវត្តអារាមខ្មែរដែលប្រកបទៅដោយចម្លាក់រចនាស្នាដៃខ្មែរក្រោមកសាងឡើងតាំងពីសម័យហ្វូណនសម័យចេនឡាសម័យអង្គរសម័យឧដុង្គនិងសម័យក្រោយៗទៀតដូចជាវត្តសម្បូររៀងសីនៅស្រុកកំពង់ស្ពាននៃខេត្តព្រះត្រពាំងដែលកសាងឡើងតាំងពីគ.ស373មិនចាំបាច់តាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងនយោបាយអ្វីទេសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមផ្ដល់ជូននៅបញ្ជីនឹងឈ្មោះវត្តអារាមនៅកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនដើម្បីបងប្អូនអាចជ្រើសរើសធ្វើបុណ្យដូចតទៅវត្តឃ្លាំងនៅទីរួមខេត្តឃ្លាំងវត្តពោធិសាលារាជហៅវត្តកំពង់នៅទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងវត្តសាលវ័នអូជៀនហៅវត្តព្រែកឈូកនៅស្រុកផ្សារថ្មីខេត្តលង្ហោវត្តពោលាស់ហៅវត្តចាច់ដីនៅស្រុកស្វាយតងខេត្តវត្តជ្រូកវត្តគិរីសាគរនៅទីរួមខេត្តអូកាប់វត្តកុជសារៀងសីកំពីបបាត់ហៅវត្តរោងដំរីនៅខេត្តរោងដំរីវត្តច័ន្ទរៀងសីនៅទីក្រុងព្រៃនគរវត្តកំពីសាគរហៅវត្តព្រែកជ្រៅនៅខេត្តពូលាវវត្តរតនៈរៀងសីនៅខេត្តក្រមួនសវត្តជ្រុងខ្មែរហៅវត្តជ្រោយខ្មែរនៅខេត្តទឹកខ្មៅដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានផ្សេងៗលោកអ្នកអាចតាក់ទងជាមួយនឹងសមាគមខ្មែរក្រោមឬសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតាមតំបន់ឬប្រទេសដូចខាងក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអស់លោកលោកស្រីតាក់ទងនឹងការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈ PO Box 51201 San Jose California 95151ទូរស័ព្ទតំបន់លេខ408 550 5066នៅប្រទេសកាណាដាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះតេជព្រះគុណធីធីធម្មោទូរស័ព្ទតំបន់លេខ905 920 3320គុតនៅប្រទេសបារាំងលោកអ្នកអាចតាក់ទងជាមួយនឹងលោកថាច់វៀនទូរស័ព្ទលេខ33 625 611 961នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកលោកស្រីអាចតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទូរស័ព្ទលេខ012 586 336នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមអស់លោកលោកស្រីតាក់ទងនឹងព្រះតេជព្រះគុណលីពៅទូរស័ព្ទលេខ61 395 40 33 74សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ